Kontrowersji. Biskupi starali się o rodzinę. Oraz kolejna odsłona katastrofy smoleńskiej. Sebastian Mila. Skarb odzyskany. Lwi dramat w gdańskim zoo. A także premiera filmu Życie Adeli na DVD. Tygodnik Polityka. Już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 października, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Niemcy i Francja idą na ustępstwa wobec Polski. Za moment o rezultacie rozmowy Kopacz-Merkel-Hollande w Brukseli. Hakerzy włamali się na strony giełdy papierów wartościowych i wykradli archiwalne dane. Sprawę bada ABW. Giełda zapewnia, że bezpieczeństwo transakcji nie jest zagrożone. MSZ uruchamia Odyseusza. To specjalny portal, na którym podróżujący po świecie Polacy znajdą cenne informacje. Jest zgoda na otrzymanie przez Polskę dotychczasowych obciążeń związanych z redukcją gazów cieplarnianych. To efekt spotkania Ewy Kopacz z prezydentem Francji i kanclerz Niemiec. W Brukseli trwa unijny szczyt poświęcony nowemu pakietowi klimatycznemu. W czasie rozmowy polsko-francusko-niemieckiej z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej pozostali przywódcy czekali na rozpoczęcie obrad. Premier Ewa Kopacz wówczas próbowała przekonać Angelę Merkel i François Hollande do rozwiązań korzystnych dla Polski. Przywódcy Niemiec i Francji, jak wskazują w nieoficjalnych rozmowach, unijni negocjatorzy przychylnie podeszli do zapisów o utworzeniu nowej rezerwy w wysokości 2% całej puli uprawnień dla biednych krajów Unii. Oznacza to, że większy ciężar redukcji emisji gazów cieplarnianych spadnie na bogate kraje wspólnoty. Tego m.in. domagała się Polska. Za to nie udało się jeszcze wywalczyć Polsce bezpłatnych certyfikatów dla firm energetycznych, co jest kluczowe, jeśli chodzi o przyszły wzrost cen energii. Teraz trwa kolacja, na której przywódcy pozostałych państw odniosą się do ustaleń Polski, Niemiec i Francji. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Włamanie na strony giełdy papierów wartościowych. Hakerzy dostali się do systemów informatycznych, wykradając archiwalne dane do logowania do szkolnej internetowej gry giełdowej i symulatora giełdowego GPW Trader. Rzecznik giełdy papierów wartościowych Maciej Wiewiór zapewnia, że nie ma to żadnego wpływu na przebieg transakcji. System transakcyjny i tam, gdzie przechowywane są na przykład archiwalne dane, to są dwa zupełnie inne światy. System transakcyjny to jest zupełnie coś innego, on jest jak najbardziej bezpieczny. Dzisiaj sesja przebiega bez żadnych zakłóceń, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że z przyczyn niezależnych od nas, niezależnych od giełdy, mogło dojść do pozyskania przez podmioty nieuprawnione, podkreślam, archiwalnych danych. Tymczasem Tomasz Szymanowski z HMS Polska twierdzi, że każda kradzież danych może mieć zły wpływ na notowania. Jakiekolwiek informacje elektroniczne dotyczące notowań czy też zachowań giełdowych teoretycznie oczywiście mogą mieć wpływ na sytuację na parkiecie. Giełdy całego świata bardzo mocno dbają o to, aby zabezpieczenie ich nośników elektronicznych czy też procedur postępowania z danymi były mocno strzeżone i dość hermetycznie zabezpieczone. O sprawie powiadomiono już Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Domniemani bojownicy islamistycznej organizacji Boko Haram uprowadzili co najmniej 25 dziewcząt z miejscowości w północno-wschodniej Nigerii, informuje agencja Reutera, powołując się na świadków. Atak ten rodzi kolejne wątpliwości w sprawie doniesień rządu o tym, że udało mu się zawrzeć tymczasowe porozumienie o zawieszeniu broni z rebeliantami, by zapewnić wolność ponad 200 zakładniczek uprowadzonych w kwietniu na północnym wschodzie kraju. Polskie MSZ chce informować podróżujących za granicę Polaków o kataklizmach i niestabilnej sytuacji polityczno-społecznej. Takie informacje może otrzymywać każdy, kto przed wyjazdem zarejestruje się na nowym portalu internetowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.odyseusz.msz.gov.pl, tłumaczy szef Departamentu Konsularnego resortu Andrzej Jasionowski. Może zarejestrować się i podać swoje dane dotyczące podróży, osób towarzyszących, co jest cenne, dlatego że można podróżować z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i od razu mamy wiedzę o całej rodzinie. Lub też jeżeli ktoś planuje pobyt długi lub też podróżuje tak często, że powinien korzystać z tego programu cały czas, może założyć konto na tym portalu, a następnie przy kolejnych podróżach wyłącznie tylko informować, wpisując kolejne odcinki podróży czy też pobytu w danym kraju. A minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna dodaje, że dane osobowe, informacje o dokładnym liczbie Polaków za granicą są niezwykle potrzebne polskim służbom konsularnym, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, gdy liczy się czas, by do każdego dotrzeć jak najszybciej. Ułatwianie pracy dyplomacji konsularnej, bezpieczeństwo naszych obywateli, którzy przebywają za granicą i gwarancję błyskawicznej reakcji polskich służb konsularnych. Taki był cel. I to ma zagwarantować właśnie Odyseusz. Nie ma też obaw o dane osobowe, bo z systemu mają one być usuwane w 14 dni po powrocie danej osoby z zagranicy. To był serwis Trójki. Jutro deszcz lub mrzawka jeszcze na południu Górnego Śląska, Małopolski i Podkarpacia oraz na zachodzie. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Na pozostałym obszarze sporo słońca. Ale zimno. Na Suwalszczyźnie tylko od 0 do 3 stopni, w głębi kraju od 4 do 7. Na zachodzie i północnym zachodzie od 8 do 10. Trójka. Program trzeci. Minęła 22 i 5 minut. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa Anna Regulska i Jan Chojnacki. Do 23 bluesujemy. Dziś, jak w każdy czwartek o tej porze, czyli o 22 z niewielkim hakiem. Dziś będzie troszkę tak refleksyjnie, przynajmniej z mojej strony, bo muzyczka, którą przyniosłem i którą będę chciał zaprezentować słuchaczom, skłoniła mnie do pewnych refleksji i do takiego rozważania, ale nie smętnego, tylko pobudzonego pewnym muzycznym kołysaniem. Jaka tak naprawdę jest istota tego, o czym mówimy i czego słuchamy w tej audycji, czyli jaka jest istota bluesa. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying. You're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine. Jesień to jest nie tylko czas, w którym spadają liście i zbliża się nieuchronnie plucha, a potem coś jeszcze gorszego, bo mróz i śnieg, ale to jest też ten okres, kiedy znani artyści postanawiają tuż przed świętami wzbogacić płytoteki swoich fanów nowymi płytami, nowymi wydawnictwami. I sypnęło już dobrze tymi nowościami, pewnie będzie sypać tak mniej więcej do połowy grudnia. I taka refleksja mnie naszła, kiedy zacząłem słuchać kilku z nich, no bo przecież wszystkiego człowiek nie ogarnie, mimo że uszy ma jak słoń. I otóż taką mam refleksję, że chyba z tego jest wniosek taki, że wszystko już było. Bo co wezmę do rąk i wsunę do tej szparki jakąś płytkę, to się okazuje, że w zasadzie no, korzystamy wyłącznie z dorobku przeszłości. Mówię ogólnie przeszłości, bo to jest najbardziej pojemny taki, najbardziej pojemne określenie. Ta płyta, której fragment przed chwileczką słyszeliśmy, to nowy album Annie Lennox zatytułowany Nostalgia. No, sam tytuł już daje pewien kierunek poszukiwań odbiorcy. Annie Lennox, głos wspaniały, artystka niewątpliwie bardzo sama w sobie oryginalna i wydawałoby się, że nie potrzebująca żadnego wsparcia, zdecydowała się na nagranie płyty, która zawiera wyłącznie utwory znane, spopularyzowane przez innych właśnie w przeszłości. I to w czasie dosyć rozległym, bo to I Put a Spell on You to przecież są lata 60. Są też tutaj numery z repertuaru jeszcze bardziej odległego, bo Billie Holiday czy Milesa Davisa. No i w zasadzie wszystko zamyka się gdzieś tak w kręgu lat od 40. do 70. I co z tego wynika? No, czyżby nie starczało już twórcom inwencji i pomysłu na to, żeby zrobić coś własnego i oryginalnego, czy też po prostu no, od czasu do czasu, a ten czas pewnie przychodzi wtedy, kiedy człowiek dojrzewa, tak, i fizycznie, i mentalnie, i artystycznie, i wtedy nagle przychodzi taka refleksja, ojej, ileż przecież wspaniałych rzeczy podczas mojego funkcjonowania w showbiznesie ukazało się na świecie i dlaczegoż ja nie miałabym, czy ja nie miałbym z tego skorzystać. A do tego jeszcze mam takie wrażenie, że z biegiem czasu artyści dotychczas związani z kierunkiem ogólno, tak szeroko rozumianej muzyki popularnej, a nie bardzo kojarzący się z bluesem, zwracają coraz bardziej uwagę właśnie na tę muzykę korzeni, na to, co tak naprawdę ukształtowało całą naszą popkulturę. Bo tutaj ta mądrość Williego Dixona przytaczana miliony razy chyba ma największe znaczenie, że blues jest prawdziwym korzeniem, a cała reszta to są owoce. Is this hell? To jeszcze jedno nagranie z nowej płyty Annie Lennox, słynne I Cover the Waterfront. Powiedzą państwo, że to nie jest blues. No to ja mogę z tym się zgodzić, a mogę się też nie zgodzić, prawie tak jak nasz ukochany prezydent Lech. Zgadzam się, no bo rzeczywiście struktury bluesowej ten utwór nie ma, ale czyż nie ma w tym, co Annie Lennox z siebie wydobyła, no, jakiejś wrażliwości, jakiejś emocji. No, czy nie ma pewnego takiego własnego języka muzycznego? A mnie się wydaje, że właśnie na tym polega istota bluesa, żeby być naturalnym, sprzedawać, raczej dawać światu samego siebie i być w tym prawdziwym. A Annie Lennox chyba jest. A do tego jeszcze ten utwór I Cover the Waterfront stał się kiedyś jednym z bardzo ważnych, powiedziałbym, takich podstawowych utworów, które wykonywał John Lee Hooker. I on to robił absolutnie inaczej, bardzo po swojemu, i zrobił z tego, no, coś, co można powiedzieć jest kwintesencją bluesa. Ale jeżeli państwo wsłuchają się, bo za chwileczkę przypomnę jedną z wersji I Cover the Waterfront Johna Hookera, więc jeżeli państwo wsłuchają się w tę wersję, to też się okaże, że tam tej takiej typowej dla bluesa struktury i nawet w pewnym momencie, no, harmonicznie to może nie jest tak do końca oczywiście bluesowe, ale jednak jest, bo czyż John Lee nie był sam kwintesencją tej właśnie estetyki, tego bluesa? Wiele wersji I Cover the Waterfront John Lee Hooker nagrał. Ja wybrałem tę taką, można powiedzieć, no, najbardziej współczesną, czyli z płyty Mr. Lucky, i dodatkowo jeszcze tutaj dołącza do niego inny gigant, który z bluesem wiele ma wspólnego, choć też nie zawsze w sposób oczywisty. Kto to będzie? No, Van Morrison z Johnem Lee Hookerem. I cover the waterfront, watching the sea, sea, sea. I cover the waterfront. I can see coming in to the harbor. I see the people getting off on. But I could not see one. After a while, all the ships left the harbor, headed for the next destination. And when the sun in the sky a brilliant morning. I said, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, bring my baby back. Bring my baby back. I'm still covered in the waterfront. I'll cover her. One from home. Watching for my baby to come down. And after a while, I saw a ship coming down the ocean. Out of the fog, rolling so, so, so slow. Yeah. Must be my baby coming down. I cover the waterfront. Yeah, I see my baby coming down. John Lee Hooker i Van Morrison sprzed no, już 20 paru lat. A teraz do współczesności, tak żeby trochę ożywić atmosferę. Ożywić nie w sensie takim twórczym, artystycznym, bo przecież takie granie Hookera z Morrisonem jest bardzo ożywsze, ale po prostu tak, żeby przyspieszyć tempo, czyli bitów, żeby nabić teraz więcej, ale proszę się nie obawiać, to nie będzie muzyka związana z bitami wyłącznie, ale też taka, która jest pełna emocji, wyrazu i, no, i też korzeniem siedzi w bluesie. Nowa płyta Johna Mellencampa, plain spoken, czyli takim no, prostym językiem chciał do nas się zwrócić John Mellencamp i myślę, że bardzo mu się to udało. A wśród tych kilkunastu, a konkretnie na płycie, przepraszam, 10 utworów, jest również i to, które zamyka album, utwór zatytułowany Lawless Times. No czyż to nie jest taki skoczny bluesik? Just a neighbor, husband or wife. Can't trust the police with the guns or the knights. Look out for the creepers tapping on your cell phone. You better lock your door even when you're at home. Has been good to you. You can't trust the priest. You better watch your behind. Don't look too close to government. I'll tell them what you find. Bardzo godna polecenia płyta, nowy album Johna Mellencampa zatytułowany Plain Spoken. No, sam Mellencamp to już jest magnes, a jeżeli do tego jeszcze dorzucę informacyjkę, że producentem jest T-Bone Burnett i że no, wszystkie utwory na tej płycie mają taki bardzo amerykański, a jednocześnie Mellencampowo-Burnettowy charakter, no to to chyba jest referencja najwyższej klasy. I dalej tą drogą podążać dzisiaj będzie moja koncepcja repertuarowa pierwszego odcienia bluesa, iż No, wszystko tymi korzeniami sięga do naszego ukochanego tego gatunku. Mark Lanegan Band wystąpi. Jest nowy album ich zatytułowany Phantom Radio. Zdziwienie wywołałem, awizując obecność Marka Lanegana w dzisiejszej audycji. Obecność tę awizowałem na facebookowej platformie Bielszego Cienia Bluesa i odezwały się głosy: ojej, a skąd Mark Lanegan tutaj w bluesie, dlaczego? Ano dlatego, że jak wielu zresztą artystów z tego niezależnego kręgu muzycznego, który trudno jest zdefiniować, Mark Lanegan no, sięga do korzeni muzyki amerykańskiej. Dał o tym znać już chyba 2 lata temu, kiedy nagrał płytę zatytułowaną Blues Funeral i wtedy też w pierwszym odcieniu bluesa zaistniał. No a teraz na Phantom Radio jak gdyby podtrzymuje tę ideę, że blues i taka troszkę folkowata muzyka amerykańska może być przetwarzana na coś bardzo czytelnego dla słuchaczy XXI wieku. Mark Lanegan Band i utwór zatytułowany Death Trip to Tulsa. Are you gonna come? My, my, my, rolling in the sound. Think about you, baby. Are you gonna drown? Went up to the station, found a horror scene. Fell into the strangest, lonely, lonely dream. The Lord made me a poor man. The Lord made me a thief. 1,000 miles from midnight to shine beyond belief. It's my last trip to the corner. Now how am I gonna breathe? Child up on this wasteland, the teeth of the disease. Well, out on location, found a horror scene. Fell into the strangest, lonely, lonely dream. Thank you. O śmiertelnej podróży do Talsy informował nas Mark Lanegan. I teraz będzie artysta, który no, nie ulega żadnej wątpliwości, że jest w nurcie elektrycznego blues rocka. A dodatkowo jeszcze no, ostatnio bardzo zaprzyjaźnił się z naszymi fanami. Mówię o Chrisie Duarte. Dwukrotnie w lecie wystąpił, raz na 35-leciu Jamu, a potem na festiwalu bluesowym w Suwałkach. No i uznał, że to jest miejsce, w którym fani darzą go szczególną estymą, bowiem na swojej nowej płycie zatytułowanej Lucky 13, czyli Szczęśliwa Trzynastka, wśród podziękowań różnym zasłużonym dla niego producentom i towarzyszącym mu muzyką jest również dedykacja dla wszystkich moich nowych polskich fanów. No więc posłuchajcie, polscy fani, jak Chris Duarte ze swojej nowej płyty gra utwór Angry Man. Przypomina to coś. And that's too bad. Yeah, sure, when he got drunk and he started beating Sarah. Started fights and left his bar and he broke the mirror up. Later in the evening when he's on the wine, stole some cigarettes at the local Five and Dime. Right, left, where did he go? He's on the train down to Old Mexico. Sitting like he wants, but he's just mad because he's out on the streets and that's too bad. streets and that's too bad. Down on the streets and that's too bad. Angry Man. Wściekły mężczyzna. To był Chris Duarte z nowego albumu zatytułowanego Lucky 13. No, niewątpliwie tutaj daje znać o sobie jego fascynacja sztuką gitarową Stevie'ego Raya Vaughana, ale no, świetny, że tak powiem, wzorzec. No i niech tak będzie. Przy czym no, niewątpliwie Chris jest muzycznym zwierzęciem scenicznym, bym powiedział, estradowym. Takie ogniste, ostre blues-rockowe granie w jego wykonaniu na estradzie no, jest prawdziwym takim. Taka kuleczka z niego jest ognia gitarowego i to wszystko bardzo jest naturalne. Na płytach niestety nie zawsze ten ogień daje się tak czytelnie odebrać słuchaczowi. No ale tak to jest z niektórymi artystami, że żywy z nimi kontakt daje tak naprawdę pojęcie o tym, jacy są przyjemni i świetni. Taka też jest rzecz z Carlosem Johnsonem. To jest gentleman, który bywa w naszym kraju często. Ostatnio nagrał coś z Hoodoo Band i mam nadzieję, że to wkrótce jakoś dotrze do naszych uszu. A miałem z nim, jak również kilkuset innych blues fanów, kontakt podczas festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim ubiegły weekend i muszę powiedzieć, że Carlos w moim odbiorze no, był najjaśniejszą postacią tego festiwalu. I zresztą słyszałem podobne opinie z ust innych blues fanów. To jest artysta, który nie ma szczęścia do płyt jakoś. Wszystko to, co znam z dorobku fonograficznego, no nie daje naprawdę tego wrażenia, jaki robi bezpośredni z nim kontakt. On nie jest tak jak Chris Duarte, jakimś wulkanem energii. Wręcz przeciwnie, to jest stylista, to jest gitarzysta, który buduje napięcie ciszą, nastrojem. I dlatego może tak trudno jest to uchwycić na płytach. Czy udało mu się, nam, czyli trójce, uchwycić ten jego wspaniały, te jego wspaniałe możliwości? Za chwileczkę no, wspólnie się przekonamy. W 1997 roku był taki koncert zatytułowany oryginalnie Bielszy odcień bluesa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i tam z wspaniałą orkiestrą Leszka Cichońskiego Carlos Johnson zagrał kilka utworów, między innymi i to Key to the Highway. Thank you. I got one more kiss, pretty baby. I'll be on my merry way. I'm gonna leave here this morning, yes, yeah. I'm sorry, I can't stay. Let's go home now. Carlos Johnson, gitara na Hammondzie, Wojciech Karolak. To było w 1997 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I to był też dzisiejszy pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki, a na koniec fragment czegoś, co o czym pewnie jeszcze będzie w przyszłym tygodniu, bo w każdy czwartek jest blues w pierwszym odcieniu bluesa. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Losem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Słabe drzewa łamie hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze hej. Najważniejsze to być silny, wicher silne drzewa głaszcze hej.